पुनः सुषुप्ति अवस्था विचार करके अभी मूर्छा अवस्था का विचार हो रहा है। मुग्धे अर्थ अर्ध संपत्ति ही परिशेषा, मूर्छा अवस्था में अर्ध संपत्ति अर्थात आधा सुषुप्ति का लक्षण, आधा सुषुप्ति का आधा मृत्यु का, इसलिए अर्ध संपत्ति कहा गया। टीका में मुग्धे अर्ध संपत्ति ही परिशेषा प्रतीक के आगे मूर्छा प्रसिद्धावस्था अंतर्गता व पंचमावस्था व प्रसिद्ध जो तीन अवस्था और चतुर्थ हो गया मृत्यु, ये चार अवस्था को छोड़ करके इसी के अंदर में है अथवा पंचमावस्था इति अवस्था चतुष्ट सिद्धेर मुग्धस्य तद वैलक्षण्या च संशये स्व अहम इति प्रत्यभिज्ञया उत्थितस्य सुप्त अभेदवद विशेष ज्ञानाभाव विशेषेण लिंगेन सुसुप्तिरेव मूर्छा इति प्रत्यभिज्ञानात् सुसुप्ति अंतर्गता मूर्छा इति दृष्टांत संगत्या पूर्वपक्षम आह। अवस्था चतुष्टय सिद्धेर, चार अवस्था है मृत्यु को मिला करके, मुग्धस्य तद वैलक्षण्याच, मुग्ध ये चार अवस्था में नहीं जाएगा, नहीं होने से संशय हुआ, मुग्ध क्यों उसमें नहीं आएगा, संशय क्यों होगा, तो कहते हैं स्वहमति प्रत्यभिज्ञयो उत्थितस्य सुप्त अभेदवत। स्व अहम जैसे जो सुसुप्त है वो उठ करके कहता है स्व अहम, इसी प्रकार की जो मूर्छा हो गया वो भी जो मूर्छा से उठता है कहता है हम मैं ही हूँ, तो दोनों में ये प्रत्यभिज्ञा समान होता है। स्व अहमिति प्रत्यभिज्ञया उत्थितस्य सुप्त अभेदवत समान हुआ सुसुप्त के साथ। और विशेष ज्ञान अभाव विशेषेण लिंगेन, सुसुप्ति में भी विशेष ज्ञान नहीं है, मूर्छा में भी विशेष ज्ञान नहीं है, लिंगेन सुसुप्तिरेव मूर्छा, इसलिए मूर्छा सुसुप्ति ही है। इति प्रत्यभिज्ञात सुसुप्ति अंतर्गता मूर्छा इति, प्रत्यभिज्ञा होने से मूर्छा को सुसुप्ति में लिया जाएगा। दो कारण कह दिया कि प्रत्यभिज्ञा और विशेष ज्ञान अभाव, ये दो कारण से सुसुप्ति अंतर्गत मूर्छा इति दृष्टांत संगत्या पूर्वपक्षम आह। भाष्य में तीसरस्तावद अवस्था शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धा जागरितं स्वप्नः सुसुप्तम इति, शरीर में रहने वाला जीव का तीन अवस्था है, जागरितं स्वप्न और सुसुप्तम, ये तीन अवस्था। चतुर्थी शरीराद अपश्रुति, चतुर्थी अवस्था हो गया शरीर से अपश्रुति, शरीर से बाहर जाना, ये हो गया चतुर्थ अवस्था। न तो पंचमी काचिद अवस्था जीवस्य श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धा अस्ति, कोई पंचमी अवस्था ये चार अवस्था को छोड़ करके पंचमी अवस्था जीव का कहा गया कहीं श्रुति में अथवा स्मृति में ऐसे प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए श्रुति स्मृति के आधार पर जीव का चार ही अवस्था होते हैं। तस्मात् चतस्त्रीणामेव अवस्थानाम अन्यतमावस्था मूर्छा इति एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसलिए चतस्त्रीणामेव अवस्थानाम चार अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति मृत्यु, इनमें से अन्यतम अवस्था मूर्छा, मूर्छा ये चार में से कोई एक अवस्था इति एवं प्राप्ते, इस प्रकार प्राप्त होने से ब्रूमः, उत्तर देते हैं सिद्धांति कहता है। टीका में पूर्वपक्षे प्रसिद्धावस्थातः प्रत्यगात्मनो मूर्छा तो विवेकार्थम यत्न असिद्धि, प्रसिद्ध अवस्था से पृथक तो ये मूर्छा अवस्था को दिखा करके तो फिर आत्मा का विवेक करेंगे, चार अवस्था में आत्मा का विवेक करते हैं और एक अवस्था मिलेगा वहाँ भी आत्मा का विवेक करेंगे, तो विवेकार्थम यत्न असिद्धि, क्योंकि वो कहता है कि अन्य अवस्था है ही नहीं, चार अवस्था में है, चार अवस्था में जो विवेक किया गया बस वही है, तो अन्य कोई अवस्था होगा तो उसके फिर विवेक करने के लिए यत्न की आवश्यकता है, अगर अन्य अवस्था नहीं रहेगा फिर यत्न असिद्धि और आवश्यक नहीं है। सिद्धांते पृथक प्रयत्न पृथक यत्न ध्रुव्यम इति भेद, अर्थात मूर्छा अवस्था में भी स्थिति का निरूपण करने के लिए पृथक यत्न करना पड़ेगा क्योंकि ये चार अवस्था में नहीं आएगा। प्रत्येक अवस्था में आत्मा अवस्था अवस्थावान से भिन्न है, ये सब निरूपण आवश्यक है, तो पूर्व पक्ष कहते हैं चार ही तो अवस्था है, ये मूर्छा उसी में हो गया, इसलिए अन्य मूर्छा उसके लिए उस अवस्था में भी आत्मा और दृश्य ये सब से भेद निरूपण करना कोई आवश्यक नहीं है। सिद्धांत कहता है कि आवश्यक है। आगे टीका में परिशेषम दर्शयन सिद्धांत यति, परिशेष अर्थात ये चार अवस्था में नहीं आएगा, ये भिन्न अवस्था होगा, सिद्धांत दिखाता है इसको भाष्य में। न तावन मुग्धो जागरितावस्थो भवितुम अर्हति, चार अवस्था में मूर्छा नहीं आएगा। प्रथम दिखाते हैं मुग्धो तावत जागरितावस्थो भवितुम न अर्हति, जो मुग्ध है अर्थात जो मूर्छा अवस्था में है, मूर्छा अवस्था वाला जागरित अवस्था वाला नहीं होगा, अर्थात मूर्छा जागरित नहीं होगा। न ही अयम इंद्रियेर विषयान ईक्षते, तो इंद्रियेर विषय उपलब्धिर जागरितम, इंद्रिय के द्वारा विषय का ग्रहण होगा तो जागरित, मूर्छा अवस्था में कोई विषय का ग्रहण नहीं होता है इसलिए वो जागरित नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि विषय का ग्रहण नहीं होने से जागरित नहीं कहा जाएगा, नहीं, विषय का ग्रहण होता है, कैसे? पूर्व पक्ष कहता है स्याद एतत् ईशुकार न्यायन मुग्धो भविष्यति, जो ईशुकार जो तीर बनाने वाला कहते ना राजा का सैन्य वाहिनी चला गया उसको पता नहीं चला, तभी वो जो ईशुकार हुआ तीर बनाने वाला उसको अभी बाहर पदार्थ का कुछ ज्ञान हुआ नहीं हुआ, तो आपने कहते हैं कि इंद्रिय के द्वारा अर्थ का ज्ञान नहीं होने से जागरित तो नहीं कहा जाएगा। ईशुकार को तो अभी रास्ता में क्या हो गया, कुछ उसको श्रवण इंद्रिय में ग्रहण नहीं हुआ, तो क्या वो जागरित तो नहीं है? वो जागरित तो है। तो पूर्व पक्षी दृष्टान्त तो दे रहा है, ईशुकार न्यायेन मुग्धो भविष्यति, पूर्व पक्ष कहता है यथा ईशुकारो जाग्रदपि ईश्वासक्त मनस्तया न अन्य विषया न अन्यान विषयान ईक्षते एवं मुग्धो मुसल संपातादि जनित दुख अनुभव व्यग्र मनस्तया जाग्रदपि न विषय अन्यान विषयान ईक्षत इति। जैसे ईशुकार जाग्रत अभी अर्थात जाग्रत अवस्था में होने पर भी ईश्वासक्त मनस्तया, ईशु में उसका मन आसक्त हो गया, ईशु तीर तीर में उसका मन आसक्त हो गया मनस्तया, न अन्यान विषयान ईक्षते अन्य विषय को वो नहीं देखता है, एवं मुग्ध मुसल संपादादि जनित दुख अनुभव व्यग्रतया, जो मूर्छा हो गया, मूर्छा क्यों होगा तो कहते उसका सर पे अगर मुसल प्रहार हो गया, कुछ आघात लग गया, तो आघात होने से जो दुख हुआ वो दुख का अनुभव करने में इतना व्यस्त है कि तया जाग्रत अपि न अन्यान विषयान इच्छते, वो है तो जाग्रत किंतु आघात से अभी इतना उसके लिए सोच रहा है और अन्य विषय पता नहीं चलता, कभी बाथरूम में कहीं अगर चोट लग जाता है, ठंडा पानी भी गिरता है तो वो पता नहीं चलता चोट इतना चोट। तो इसी प्रकार के तभी पूर्व पक्ष दृष्टान्त दे रहा है, मुसल संपात आदि जनित दुख अनुभव उससे व्यग्र मन हो गया, आसक्त हो गया मन, इसलिए जागृत होने पर भी न अन्यान विषयान ईक्षते इति, अन्य विषय को अनुभव नहीं कर पाता है, पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांते जागृत अपि अर्थात जागरावस्थो अपि ईशुकार जागृत होने पर भी ऐन्द्रियकम अर्थज्ञानम देहधारणम च तस्य अस्ति न मुग्धस्य इति वैषम्य उक्त्वा उक्त्या दूषयति। सिद्धांत कहता है कि ईशुकार और मुग्ध का अर्थ अवस्था समान नहीं है। ईशुकार एक प्रथम बात है कि ईशुकार रास्ता में क्या हुआ नहीं जाना, किंतु ईशु को इंद्रिय से ग्रहण कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो तो कर रहा है। तो ऐन्द्रियकम अर्थज्ञानम ईशुकार का है किंतु मुग्ध का नहीं है, और देह धारणम जो ईशुकार है वो अपना शरीर को धारण करके रखता है नहीं रखता है, और मुग्ध क्यों अपना शरीर को धारण नहीं कर पाएगा तो गिर जाएगा। देह धारणम च तस्य अस्ति न मुग्धस्य, मुग्ध का ये दोनों नहीं है, नहीं होने से वैषम्य, इसलिए ईशुकार दृष्टांत तो नहीं होगा। भाष्य में न अचेतयमानत्वात्, तो अचेतयमानत्वात् जो मुग्ध है वो अ चेतयमानत्वात् है ना, चेतयमान तो ये चिति संज्ञान है, ये चुरादिगण्य धातु है, तो नीच हो जाने से हो जाएगा चेती, आगे सानोच हो जाएगा, सानोच होने से फिर कर्तरी सब हो जाएगा चेतय चेतय आगे अनिमुख चेतय मान। तो मुग्ध जो है वो अचेतय मानत्वात् उसका अभी उस समय में चैतन्य काम नहीं कर रहा है। ईशुकार ईशुकारो ही व्यापृत मना ब्रवीति ईशुम एव अहम एतावंतम कालम उपलभमानो अभूवम इति। जो मुग्ध है वो तो अचेतय मान, किंतु ईशुकार क्या कहता है व्यापृत मना, उसका मन एकाग्र होकर के लगा है। ब्रवीति कहता है ईशुम एव अहम एतावंतम कालम उपलभमानो अभूवम, इतने समय पर्यंत मैं ईशु में ही एकाग्र हो गया था ऐसा वो कहता है। इसलिए उसको तो इंद्रिय ग्रहण ज्ञान हो रहा है। मुग्धस्तु लब्ध संज्ञो ब्रवीति अंधे तमसी अहम एतावंतम कालम प्रक्षिप्तो अभूवम न किंचिन मया चेतितमिति। मुग्ध जो मूर्छा हो गया था, लब्ध संज्ञ जब उसका संज्ञा आ गया ज्ञान आ गया, ब्रवीति कहता है अंधे तमसी गाढ़ अंधकार में अहम में एतावंतम कालम इतने समय पर्यंत प्रक्षिप्तो अभूवम में उतने समय फेंका गया था, न किंचिन मया चेतितम मेरे को कुछ पता नहीं चला। जागृत जागृतश्च एक विषय विषक्त मनसोपि देहो विध्रियते। ईशुकार जागृत होने पर भी एक विषय विषक्त चेत एकस्मिन विषये विषक्त आसक्त चेतो यस्य। ईशुकार जागृत है और एक विषय में उसका चेत चित्त एकाग्र है, होने पर भी देहो विध्रियते देह का भी धारण करके रखता है। मुग्धस्य तु देहो धरण्यां पतति, मुग्ध का तो देह जमीन में गिर जाता है। तस्मात् न जागृति, इसलिए मुग्ध जागृति जागृत अवस्था में उसका ग्रहण नहीं होगा। टीका में मूर्छाया जागरात भेदम उक्त्वा स्वप्न मृतिभ्याम भेदम आह। मूर्छा जागृत में अंतर्भूत नहीं होगा, अभी स्वप्न और मृति मरण ये दोनों में भी नहीं आएगा भाष्य में। तस्मान् न जागर्ति नापि स्वप्नान् पश्यति निसंज्ञकत्वात्। जो मुग्ध है मूर्छा है वो स्वप्न भी नहीं देखता है, क्यों निसंज्ञकत्वात् उसमें उसको संज्ञा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं होता है कुछ। नापि मृतः प्राण उष्मण और भावात्, वो मरा भी नहीं है क्योंकि प्राण भी चलता रहता है और उष्म शरीर में गर्म भी है, तो होने से प्राण उष्मण और भावात्, प्राण भी है और उष्म उष्म अर्थात देह में गर्मी वो भी है। मुग्धे ही जंतु मृतो अयम स्यात् न वा मृत इति संशयाना उष्मा अस्ति नास्ति इति हृदय देशम आलभन्ते निश्चयार्थम प्राणो अस्ति नास्ति इति वा नासिका देशम। मुग्धे ही जंतु कोई अगर व्यक्ति मुग्ध अर्थात मूर्छा हो गया, मृतो अयम स्यात् न वा मृत इति संशयाना, ये मर गया अथवा अभी जीवित है इस प्रकार की संशय करने वाले, उष्मा अस्ति नास्ति उसके अभी गर्म है अथवा नहीं है, हृदय देशम आलभन्ते आलभन्ते टीका में कह दिया आलभन्ते स्पृशंति उसका हृदय देश को स्पर्श करते हैं, क्यों कहते हैं निश्चयार्थम अभी गर्मी है नहीं है हृदय देश में निश्चय करने के लिए। और प्राणो अस्ति नास्ति इति च नासिका देशम, नाक के पास रुई लगा करके देखते हैं अभी ये रुई हिलेगा तो कहें अभी प्राण है अभी गया नहीं, मरणकालीन लोगों को अगर देखे होंगे तो ये आजकल तो डॉक्टर बुला लेते हैं, नहीं तो उसे कहाँ उसे गांव में उसे डॉक्टर नहीं होता था, तो वो तो कोई मर गया नहीं मर गया कैसे जानेंगे, ये रुई को एकदम पतला करके नाक के पास लगा कर देते थे। 50 साल पहले की बात ऐसे होता था, आजकल सब डॉक्टर हो गए ना, उस समय तो गाँव से डॉक्टर 10 किलोमीटर दूर है और आधी रात में कहाँ जाएंगे, रास्ता नहीं साइकिल भी नहीं चलेगा वो ऐसे ही सब देखने का, हाथ देखेंगे गर्मी है नहीं होंगे और फिर जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको बुला करके देखेंगे उनको थोड़ा वो 2-4 पहले देखे होंगे तो ये सब किया जाता था। अरे जो रुई देखना वो तो हम लोग भी देखे हैं लगा करके हिलता है नहीं हिलता है देखेंगे। यदि प्राण उष्मण और अस्तित्व न अवगच्छन्ति ततो मृतो अयमिति अध्यवसाय दहनाय अरण्यम नयन्ति। प्राण भी नहीं है उष्म भी नहीं है अगर न अवगच्छन्ति पता नहीं चला ततो मृतो अयम ये तो मर गया, इति अध्यवसाय निश्चय निश्चय करके दहनाय, फिर दहन करने के लिए अरण्य नयंती ले जाएंगे। अथ तो प्राणम उष्माणम वा प्रतिपद्यन्ते ततो नायम मृत इति अध्यवसाय संज्ञालाभय भिषज्यन्ति। प्राण अथवा उष्मा अगर है पता चलता है ततो नायम मृत ये अभी मरा नहीं है इति अध्यवसाय निश्चय करके संज्ञा लाभ के लिए फिर उसका जैसे होश वापस आ जाए इसलिए भिषज्यंती चिकित्सा करते हैं। आघात हो गया तो फिर सर पे ठंडा पानी डालो ये करो ये सब करते हैं। पुनरुत्थानाच न दिष्टम गतः, अगर चिकित्सा करने से फिर पुनरुत्थान हो जाता है। पुनरुत्थानाच न दिष्टम गतः, दिष्टम टीका में दिष्टम मरणम अर्थात ये मरा नहीं। नहीं यमराष्ट्रात प्रत्यागच्छति, अगर मर गया कहीं के मर जा करके फिर आ गया कहीं थोड़ी नचिकेता है। तो कहते हैं नहीं यमराष्ट्रात प्रत्यागच्छति, यम का राज्य में जाकर के फिर वापस आ गया ऐसा नहीं होता है। अस्तु तरि सुसुप्तो निसंज्ञानत्वात् अमृतत्वाच, ठीक है वो अभी जागृत में भी नहीं हुआ, स्वप्न में भी नहीं हुआ, मरण में भी नहीं हुआ, तो सुसुप्ति हो अस्तु तरी सुसुप्त। क्यों निसंज्ञानत्वात्, उसका कुछ ज्ञान नहीं होता है जैसे सुसुप्ति में, तो मृत्यु में भी ज्ञान नहीं होता है, कहते हैं अमृतत्वात्, मृत तो नहीं है। टीका में सुसुप्ति मूर्छयोः किंचित सारूप्य अपि बहु वैलक्षण्याद भेद इत्याह। सुसुप्ति और मूर्छा कुछ तो सारूप्य है, कुछ सारूप्य क्या है संज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है और मरा भी नहीं है, ये दोनों तो सादृश्य है। होने किंचित सारूप्य भी बहु वैलक्षण्याद भेद, इसलिए सुसुप्ति मूर्छा एक नहीं है, बहुत विलक्षणता है। भाष्य में दिखाते हैं सिद्धांत कहता है न वैलक्षण्यात, क्या विलक्षण है, मुग्धः कदाचित चिरमपि न उच्छोषिति स वेपथुरस्य देहो भवति भयानकं च वदनं विस्फारिते नेत्रे सुसुप्तस्तु प्रसन्न वदन स्तुल्य कालम पुनः पुनरुच्छोषिति निमिलिते अस्य नेत्रे भवत। मुग्ध जो मूर्छा हुआ है कदाचित चिरमपि न उच्छोषिति, जो मूर्छा हो गया कभी दीर्घ काल तक सांस भी नहीं चलेगा, मतलब उसमें बहुत कम चलता होगा, पता नहीं चलता कभी कभी, न उच्छ्वसिति और स वेपथुर अस्य देहो भवति, वेपथु वेपथु कंपन, तो उसका देह में कंपन भी हो सकता है, भयानकम च वदनम मुख भी विकराल भयानक हो सकता है, विस्फारित नेत्रे उसका नेत्र विस्फारित अर्थात ये भी हो सकता है भयानक, कभी आंख भी खुले रह सकता है। सुसुप्तस्तु जो सुसुप्त अवस्था में है प्रसन्न प्रसन्न वदन स्तुल्य कालम, तो प्रसन्न वदन सुसुप्त तो उसका मुख प्रसन्न दिखेगा और तुल्य कालम पुनः पुनः उच्छ्वसिति उसका उश्वास मतलब श्वास चलता रहेगा। निमिलिते अस्य नेत्रे भवत, उसका चक्षु तो निमिलित बंद रहेगा किंतु जो मुग्ध है हो सकता है कि आंख खुला भी रह गया होगा। और जो सुसुप्त है नच अस्य देहो बेपते, उसका देह में कोई कंपन है वो भी नहीं होगा। और जो सुसुप्त है पाणि पेषण मात्रे नच सुसुप्तम उत्थापयन्ति न तो मुग्धम मुद्गर मुद्गर घाते नापि, जो सुसुप्त है उसको पाणि पेषण हाथ में हिलाने से, हाथ में हिलाने से ही वो जग जाएगा। उत्थापयन्ति न तो मुग्धम मुग्ध को तो मुद्गर घाते नापि न उत्थापयन्ति, उसको तो कितना भी मारने से भी वो उठेगा नहीं। टीका में लक्षण भेदम उक्त्वा निमित्त भेदम आह, अभी सुसुप्ति और मूर्छा में लक्षण भेद कह दिया, अभी निमित्त भेद कहते हैं। निमित्त भेदस्य भवति मोह स्वापयोः, मोह मूर्छा, तो मूर्छा और स्वाप सुसुप्ति ये दोनों में निमित्त का भी भेद है। मुसल संपादादि निमित्तत्वात् मोहस्य श्रमादि निमित्तत्वाच स्वापस्य, श्रमादि निमित्त ऐसे ठीक पाठ है, मुसल संपादादि निमित्तम, कोई बहुत जोर आघात होने से मूर्छा हो जाता है, मुसल संपात दृष्टांत दे दिए, और श्रमादि निमित्तत्वाच स्वापस्य, परिश्रम अधिक होने से फिर स्वाप हो जाता है। टीका में प्रत्यभिज्ञा अपि असिद्धा, तो प्रत्यभिज्ञा पूर्व पक्ष ने कहा था मूर्छा से उठ करके कहता है इतने समय पर्यंत मैं कुछ जाना नहीं, तो ये इसको कहते हैं न च लोके अस्थि प्रसिद्धिर मुग्ध सुप्त इति। अच्छा, लोक में कोई मुग्ध को कभी सुप्त नहीं कहता है, इसी प्रकार की लोक में प्रसिद्धि नहीं है। जो मूर्छा हो गया उसको कोई नहीं कहता कि सो गया, इस प्रकार के लोक में भी प्रसिद्धि नहीं है। तो परिशेषाद अर्ध संपत्तिर मुग्धता इति अवगच्छाम, इसलिए चारों अवस्था में नहीं आया तो परिशेषाद अर्ध संपत्ति अर्थात आधा सुसुप्ति है वो, पूर्ण सुसुप्ति नहीं है, अर्ध आधा सुसुप्ति। निसंज्ञकत्वाद संपन्न, मूर्छा अवस्था में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है इसलिए संपन्न, संपन्न था सुसुप्ति। और इतरस्माद वैलक्षण्य, इतर हो गया सुसुप्ति, सुसुप्ति से विलक्षण होने से असंपन्न, ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए सुसुप्ति, किंतु मुख व्यादान चक्षु व्यादान, चक्षु खुला हुआ है मुख भयंकर है, ये सब सुसुप्ति का लक्षण नहीं है, इसलिए इतरस्माद वैलक्षण्यात असंपन्न। सुसुप्ति अवस्था में जैसे होना चाहिए प्रसन्न वदन होना चाहिए, आंख बंद होना चाहिए, इसी प्रकार की नहीं है इतर अस्मात। तो गौ तो किंतु चक्षु खुला अवस्था में सो जाते हैं, मनुष्य चक्षु खुला नहीं, किसका किसका थोड़ा अर्ध निमिलित तो होता है, आधा आंख खुल करके रह सकता है, पूरा तो खुलेगा नहीं। गौ का तो किंतु पूरा खुला रहेगा फिर भी सो जाएंगे। समाधि अवस्था भी वही है, आंख खाला खुला। हाँ, ये साधारण तो क्या ना, समाधि अवस्था इसे फोटो दिखाते हैं वास्तविक ऐसा नहीं, उसका तात्पर्य है कि क्यों ऐसा दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि लोग इसी प्रकार की करें, पूरा अगर आंख बंद कर देंगे तो नींद लग जाएगा, और पूरा खोल देंगे तो ये चक्षु इसको ग्रहण करेगा ही, फिर एकाग्र नहीं होगा, इसलिए अर्ध निमिलित रखते हैं ताकि बाहर का पदार्थ को ग्रहण भी नहीं करेगा और सो भी नहीं जाएगा, इसके लिए रखते हैं। और ये फोटो में ऐसा दिखा देते हैं किंतु वास्तविक समाधि अवस्था में अर्ध निमिलित कोई नहीं रहेगा। गीता में अर्ध निमिलित इत्यादि जहाँ कहा जाता है अभ्यास करने के लिए कहा जाता है कि नींद लग न जाए, इसलिए कहा जाता है, किंतु जिसको अभ्यास हो जाएगा वो क्यों इसको अर्ध निमिलित रखेगा, इसके लिए परिश्रम पड़ेगा ना वो बंद कर देगा। इतरस्मात वैलक्षण्यात असंपन्न इति, इसलिए सुसुप्ति है भी और नहीं भी है। टीका में उक्त सारूप्य वैरूप्याभ्याम अर्ध संपत्ति ही सर्वे ही सुसुप्ति धर्मेर असंपन्नो मुग्ध सुसुप्तो न भवति। उस सारूप्य और वैरूप्य, सारूप्य हो गया ज्ञान अभाव, वैरूप्य हो गया मुख विकृति, चक्षु खुला रहना, कंपन शरीर में, ये सब। तो सारूप्य वैरूप्याभ्याम अर्ध संपत्ति, ये पूरा सुसुप्ति नहीं, संपत्ति सुसुप्ति, ये पूर्ण सुसुप्ति नहीं है। सर्वे ही सुसुप्ति धर्मेर असंपन्नो मुग्धः सुसुप्तो न भवति। सारे सुसुप्ति धर्म से असंपन्न अर्थात अयुक्त, सुसुप्ति में जितना धर्म होना चाहिए वो सब नहीं है, इसलिए मुग्ध सुसुप्तो न भवति, जो मूर्छा वाला है वो सुसुप्त नहीं होता है। सर्वेर मरणावस्था धर्मेर असंपत्तेर मृतो अपि न किंतु अवस्थांतरम गत। मरणा अवस्था में जो सब रहना चाहिए मतलब रहता है उसमें से सब मुग्ध अवस्था में है ये बात भी नहीं है। मरण अवस्था में हो सकता है जो मरण त्रास तत्जन्य जो शरीर में पीड़ा उसके लिए करके कभी कभी मुख में भयंकर चिन्ह भी रह सकता है, एकदम भयग्रस्त हो जाता है ये मरण जब होता है, अर्थात शरीर से जब प्राण छूटता है ना बहुत पीड़ा होता है उस सब जगह में, तो इसलिए मुख में कभी एकदम अर्थात किसी किसी का तो मुख में प्रसन्न स्थिति रहता है, किसी किसी का मुख में एकदम दुख का कष्ट का एकदम छाप रहता है। यहाँ एक महात्मा थे अर्थात शरीर छूटने का समय में अर्थात खटिया तो निकाल दिए फिर नीचे कर दिए, फिर इतना जोर हाथ पांव से मारने लगे लोग गए नहीं कमरे में ये टूट जाएगा हाथ पांव इतना जोर, मतलब ऐसे रोल होते रहे और इतना जोर मारे मतलब दीवार में बहुत जोर लगा उनका हाथ पांव किंतु उनको पता नहीं चलता वो मारते हैं ऐसा। तो जैसे गो कभी कभी लात मारते हैं ना बहुत जोर दीवाल में, तो इसी प्रकार ही होता रहा तो इतना पीड़ा होता रहा कठिन है। तो मुख में भी उस प्रकार की अर्थात चिन्ह आ जाता है फिर दुख का वो होता है। टीका में अवस्था सर्वेर मरण अवस्था धर्मेर असंपत्तेर मृतो अपि न, वो मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु का जितना सारे धर्म होना चाहिए वो सुसुप्ति में नहीं। अच्छा, किंतु मृत्यु में जैसे अरे उष्मा नहीं रहेगा, प्राण नहीं चलेगा, मुख में जो भयानक होना है वो हो सकता है, वो तो मूर्छा के साथ समान हो जाएगा, किंतु मृत्यु में जो प्राण नहीं रहना उष्मा नहीं रहना है वो मूर्छा में नहीं है, वहां तो प्राण चलता है उष्मा भी है। इसलिए किंतु अवस्थान्तरम गत इति सूत्रार्थ, इसलिए मुग्धे अर्ध संपत्ति सुसुप्ति नहीं है परिशेषात। पूर्व पक्ष कहता है अत्र सूत्रे जीवस्य ब्रह्मणा अर्ध संपत्ति उक्ता इति भ्रांतः संकते। पूर्व पक्षी भ्रांत कहता है आप जो अर्ध संपत्ति कहते हैं अर्थात आधा सुसुप्ति और आधा ये मृत्यु, इस प्रकार की जो कह देते हैं, पूर्व पक्ष कहता है ये नहीं, ब्रह्म के साथ जो सता सम्य तदा संपन्न होती पूरा एक होना चाहिए, वो आधा एक हुआ है। अर्ध संपत्ति का अर्थ ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति। सूत्रे जीव से ब्रह्मण अर्ध संपत्ति उक्ता इति भ्रांत संकते। भाष्य में कथम पुनर् अर्ध संपत्ति मुग्धता इति शक्यते वक्तुम। पूर्व पक्ष कहता है मुग्धता अर्ध संपत्ति है ये कैसे कह सकते हैं, यावता सुप्तम प्रति तावत उक्तम श्रुत्या, सुप्त के प्रति सुसुप्ति पुरुष के प्रति श्रुति ये कहती है सता सौम्य तदा संपन्न भवति इति, ये सुसुप्ति अवस्था का स्थिति है, सद्ब्रह्म के साथ एक होता है। अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, स्तेन चौर चौर अचौर होता है, नैनं सेतुम अहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्यु न शोक न सुकृतम न दुष्कृतम इत्यादि। एतम सेतुम, इस सेतु को, सेतु अर्थात परमात्मा स्थिति, अहोरात्रे न तरत, दिन रात के द्वारा इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसको स्पर्श नहीं करते, न जरा न मृत्यु न शोक न सुकृतम न दुष्कृतम, ये सब आत्म तत्व के साथ संबंध नहीं है। टीका में यत सुप्तम प्रति सत संपन्नत्वम श्रुतम तद उपाधि अभाव अभिप्रायम। भाष्य में जो कह दिया ना सुप्त के प्रति सता सौम्य तदा संपन्न होते, जो तीन वाक्य कह दिया, इसका तात्पर्य हुआ सुप्त जो है वो सती संपन्न हो गया, सत ब्रह्म के साथ एक हो गया, उसका अर्थ क्या है, तद उपाधि अभाव अभिप्रायम, उसका उपाधि जो शरीर मन बुद्धि इत्यादि यही नहीं रहा, इसलिए स्तेन नहीं होगा, जरा मृत्यु इत्यादि ऐसे उपाधि धर्म है वो नहीं रहेगा। उपाधि अभावश्च मुग्धस्यापि मम इति यतस तस्मात् कृत्स्न संपत्ति रेव। जैसे सुसुप्ति अवस्था में उपाधि अभाव होता है ऐसे मूर्छा अवस्था में भी उपाधि अभाव होता है, इसलिए सुसुप्ति और मूर्छा कृत्स्न संपत्ति अर्थात सुसुप्ति मूर्छा मतलब मूर्छा सुसुप्ति ही है, कृत्स्न संपत्ति है। पूर्व पक्ष ये कहने से सिद्धांत कहता है सुसुप्ति काले कर्म असंबंधे पुनरुत्थानम कथम। सुसुप्ति काल में उपाधि नहीं रहा, पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है सुसुप्ति काल में उपाधि अगर नहीं रहेगा कर्म का असंबंध हुआ, उपाधि कर्म का फल है, कर्म का संबंध नहीं होता, उपाधि का संबंध नहीं है तो कर्म का संबंध नहीं है, उपाधि का संबंध नहीं तो पुनरुत्थान कैसा होगा, सिद्धांत पक्ष से प्रश्न। पूर्व पक्ष कहता है तत्कार्य अभावाद तत् असंबंधो उक्ति, उपाधि का कार्य नहीं रहने से उपाधि का असंबंध कहा जाएगा, किंतु वास्तविक उपाधि नहीं रहा ऐसा बात नहीं है, उपाधि का कोई कार्य नहीं होता है, बुद्धि का जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, असंबंध उक्ति। भाष्य में जीवे ही सुकृत दुष्कृतयो हो प्राप्ति दुखित्व सुखित्व दुखित्व प्रत्यय उत्पादने न भवति। जीव में सुकृत और दुष्कृत की प्राप्ति, सुकृत दुष्कृत इसका फलभोग कैसा होगा, कहते हैं सुखित्व दुखित्व प्रत्यय उत्पादन करेगा, सुख मतलब सुकृत है धर्म है तो सुखित्व होगा और अधर्म है दुष्कृत है तो दुखित्व होगा, ये सुखित्व दुखित्व उत्पादन करके सुकृत दुष्कृत फल देंगे। नच सुखित्व प्रत्यय दुखित्व प्रत्यय वा सुसुप्ते विद्यते, ये सुसुप्ति अवस्था में सुखित्व दुखित्व प्रत्यय नहीं रहेंगे और मुग्धे अपि तौ प्रत्यय नैव विद्यते, मूर्छा में भी सुखित्व दुखित्व ये नहीं है, तस्माद् उपाधि उपसमात सुसुप्तिवन मुग्धे अपि कृष्ण संपत्ति रेव भवितुम अर्हति न अर्थ संपत्ति। जैसे सुसुप्ति में उपाधि का उपशम हो जाता है, इसी प्रकार की मुग्धा अवस्था में भी मुग्ध अवस्था में भी कृष्ण संपत्ति अर्थात सुसुप्ति जैसा पूरा हो गया। उपाधि लय, उपाधि लय होने पर अर्थात उपाधि का कोई कार्य नहीं होने से उपाधि उपशम कह दिया गया, ये दोनों में समान है। भवितुम अर्हति न अर्ध संपत्ति रीति, सिद्धांति जो का अर्ध संपत्ति वो ठीक नहीं है। अत्र उच्यते सिद्धांति, टीका में ब्रह्मणा कृष्ण संपत्ति में अंगीकृत्य परिहरति। तो ब्रह्मणा कृष्ण संपत्ति अंगीकृत्य, ब्रह्म के साथ कृष्ण संपत्ति अंगीकृत्य, ये पाठ ऐसा है ब्रह्मणा कृष्ण संपत्ति ब्रह्मणा कृष्ण संपत्ति अंगीकृत है पाठ न ब्रह्म मुग्धेर अर्ध संपत्ति दस अच्छा ठीक है। ब्रह्मणा कृष्ण संपत्ति में अंगीकृत्य परिहरति, भाष्य में दिया न ब्रूमो मुग्धे अर्ध संपत्तिर जीवस्य ब्रह्मणा भवति। मुग्ध अवस्था, मुग्ध अवस्था में जीव का ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति होता है ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति नहीं होता है, टीका में कहते हैं ब्रह्म के साथ कृष्ण संपत्ति में अंगीकृत्य, ब्रह्म के साथ मुग्ध अवस्था में अर्ध संपत्ति नहीं होता है किंतु कृष्ण संपत्ति होता है। ये तो सुषुप्ति अवस्था में कृष्ण संपत्ति होता है किंतु मूर्छा अवस्था में कृष्ण संपत्ति। अच्छा ठीक है, थोड़ा और देखेंगे। टीका में कहते हैं कि ब्रह्म के साथ मुग्ध अवस्था में कृष्ण संपत्ति होता है, और भाष्य में कहते हैं कि मुग्ध अवस्था में अर्ध संपत्ति ब्रह्म के साथ नहीं होता है। तो कुछ हाइफ़न इत्यादि दिया है ना, गैप लिखा है ना, इसमें भी अलग पूरा तो पंक्ति ही अलग लिख दिया है, और इसमें भी ब्रह्मणा कृष्ण संपत्ति ये भी अलग करके रखा है। और हिंदी में तो और भी गलत है, हिंदी में जो ना ब्रह्म का सिद्धांत उसको इस पर हम कहते हैं जिनके ब्रह्म के साथ मूर्छास्था में अर्ध संपत्ति ही होता है, ब्रह्मणा अर्ध संपत्ति ही होता है, ना होता है अपेक्षा ही होता है इसे। मुग्धे अर्ध संपत्ति जीव का ब्रह्म के साथ होता है ऐसा हम नहीं कहते हैं, भाष्य में ऐसा है। हिंदी में हम कहते हैं इसे। अच्छा भाष्य पंक्ति के अनुसार मूर्छा अवस्था में ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति जीव का होता है ऐसा हम नहीं कहते हैं, ब्रह्म के साथ नहीं होता, वो तो सुषुप्ति अर्ध संपत्ति कहते हैं। अच्छा यहाँ मूर्छा अवस्था में अर्ध संपत्ति ही होता है ऐसे हम कहते हैं, मूर्छा अवस्था में अर्ध संपत्ति होता है, हाँ वो तो सूत्र का अर्थ हो गया। जो यहाँ न ब्रह्म से उसी का जो हिंदी अर्थ। अच्छा ना का उन्हें ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जीव का ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति मूर्छा अवस्था में होता है ऐसा न ब्रह्म, न का अर्थात तो हटा दिया। अच्छा ठीक है, ये वाक्य का अर्थ थोड़ा स्पष्ट करेंगे। किंग तरी, पूर्व पक्ष पूछता है किंग तरी, सिद्धांत कहता है कि अर्धेन सुसुप्त पक्ष भवति मुग्धत्वम अर्धेन अवस्थान्तर अपेक्षया इति ब्रह्म। मुग्ध अवस्था में आधा तो सुसुप्ति पक्ष होगा और आधा अवस्थान्तर, अवस्थान्तर अर्थात तो मरण, मरण में जैसे मुख विकृति होकर के रहता है कभी कभी इस प्रकार के हो जाता है, तो सुसुप्त पक्ष से आधा और मरण पक्ष से आधा। अच्छा टीका में, मुग्धत्वम ही सुसुप्तस्य अर्धेन निसंज्ञत्वादि धर्मेण साम्येन संपन्नं भवति। जो मुग्ध है वो सुसुप्त के साथ साम्य हो जाता है, कैसे अर्ध अंश निसंगत्वादि धर्मेण, निसंज्ञत्व ज्ञान दोनों में नहीं है, ये अंश में दोनों साम्य हो जाते हैं। और मरण से अर्धेन कंपादि न संपन्न, मरण में जैसे कंपादि होता है अथवा मृत हो जाने के बाद मुख में जैसे भयानक स्थिति रहता है ऐसे संपन्नम इति अर्ध संपत्ति इत्यर्थ। इतोपि सुसुप्ति वैषम्यम इति आह, इस कारण से भी ये सुसुप्ति से भिन्न है। द्वार भाष्य में दर्शितम च मोहस्य स्वापेन साम्य वैषम्य, स्वाप और मोह ये दोनों का बीच में साम्य भी है वैषम्य भी है। साम्य हो गया ज्ञान नहीं होना, विषय ग्रहण नहीं होना, वैषम्य हो गया कि एक में तो सुसुप्ति में प्रसन्नता है और नियमित अंतराल में श्वास चलता है किंतु मूर्छा में ऐसा नहीं है, मुख कभी भयंकर हो सकता है, राग खुला भी रह जा सकता है, नियमित श्वास भी नहीं हो सकता है, ये सब हो गया। आगे द्वारम च एतन मरणस्य, तो ये मरण का द्वार भी है, कौन मूर्छा, सुसुप्ति मरण का द्वार नहीं है। यदा अस्य सर्वशेषम कर्म भवति तदा वांग मन से प्रत्यागच्छत, जो मुग्ध है अगर उसको कुछ अवशेष कर्म है तभी वापस आएगा, नहीं तो दुर्घटना इत्यादि होने से पार हो जाते हैं, अगर कुछ कर्म बाकी है तो प्रारब्ध तो फिर वापस आएगा, नहीं तो नहीं होगा। यदा तो निरवशेषम कर्म भवति तदा प्राणो उष्माणो अवगच्छत, कर्म अगर उसका प्रारब्ध कर्म बचा नहीं तो उसका प्राण और उष्माण ये सब चले जाएंगे। तस्माद अर्ध संपत्ति ब्रह्मविद इच्छन्ति, ये जो मुग्ध अवस्था है वो अर्ध संपत्ति है। यत् उक्तम न पंचमी काचित अवस्था प्रसिद्धा अस्ति इति नैष दोष, जो कुछ कहते हैं पंचमी अवस्था कुछ नहीं है, कहते हैं ये कोई दोष नहीं है, कादाचित की इयम अवस्था इति न प्रसिद्धा स्यात्, जो चार अवस्था है वो नित्य अवस्था है, ये जो अवस्था है ये कादाचित का, इसलिए इसको पंचमी नहीं कहा, दोनों में बांट दिया गया। टीका में अप्रसिद्धि में अंगीकृत उक्तम प्रसिद्धिर अस्ति इति आह, अप्रसिद्धि चार अवस्था जैसा ये प्रसिद्धि नहीं है किंतु प्रसिद्धि लोक में भी चलता है। भाष्य में प्रसिद्धा च ऐसा लोक लोक आयुर्वेद यो हो, लोक और आयुर्वेद में ये मूर्छा अवस्था प्रसिद्ध है। टीका में आयुर्वेद वैद्य शास्त्र प्रसिद्ध हो कथम विवाद, अगर प्रसिद्ध है लोक में आयुर्वेद में इसको लेकर के किस अवस्था में अंतर्भूत होगा विवाद क्यों होता है इति आशंक्य। पंचमत्वेन अप्रसिद्धे रीति आह, पंचमत्वेन प्रसिद्ध नहीं है इसलिए विवाद हो जाता है किंतु लोग मूर्छा को एक अवस्था मान लेते हैं। भाष्य में अर्ध संपत्ति अभ्युपगमाच न पंचमी गण्यते इति अनवद्यम, अर्ध संपत्ति मानते हैं आधा सुसुप्ति है आधा मरण है इसलिए पंचम नहीं मानते हैं इति अनवद्यम। टीका में सुसुप्ति मृति धर्म धर्म संपत्तिया तद अंतर्भाव बुद्धि लोकानाम इत्यर्थः। सुसुप्ति मृति धर्म धर्म संपत्तिया, सुसुप्ति और मरण ये दोनों का धर्म का अर्ध संपत्तिया, धर्म अर्ध धर्मार्ध धर्म का अर्ध संपत्ति दोनों में होने, मतलब मुग्ध अवस्था में सुसुप्ति और मृति धर्म का आधा आधा है होने से तद अंतर्भाव बुद्धि लोकानाम इत्यर्थ, इसलिए सुसुप्ति और मृत्यु का आधा आधा लेकर के ये अर्ध संपत्ति ऐसे लोक में बुद्धि होती है, इसको पंचमी अवस्था नहीं मानते हैं, दो अवस्था का मिश्रण ऐसा मानते हैं। कल अष्टमी रहेगा। Om Namah Shivaya।